падкасты Радыё Свабода. Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага Чатам Хаус Рыгор Астапей. Рыгор, прывітанне. Прывітанне. Чатам Хаус, праект, пра які я казаў, якім кіруе Рыгор, 8-18 красавіка, прыкладна месяц таму, правёў 9-ю хвалю свайго апытання ў Беларусі. Апытанне, я нагадаю, праводзіцца сярод інтэрнетызаванага гарадскога насельніцтва. Ну, это 80% ўсяго дарослага насельніцтва Беларусі. Першае апытанне было ў верасні 20-го, ну, а вот 9-е ў красавіку сёлета. Гэтае апытанне было сфокусаванае на вайне. Вайне, стаўленне беларусаў да вайны, розныя аспекты. Вось у першыню, здаецца, у гэтым апытанні вы задалі прямое пытанне пра стаўленне да вайны, да вайсковай аперацыі, да баявых дзеянняў саміх па сабе, а не ў сувязі з беларусам. Вот як вы ацэньваеце гэтыя дзеянні? Рыгор, якія вынікі і ад чаго залежыць адказ? Давайте пачнем з вынікаў. То бок, тое, што мы пабачылі, да тое, што беларускае грамадства, ў прынцыпе, падзеленае па стаўленні да таго, наколькі яны падтрымліваюць ці не падтрымліваюць ваенныя дзеянні Расіі. Мы акорд гэта акрэсліваем як ваенныя дзеянні, да, то бок мы ў сутнасці какое-то там простае слова, якое тлумачыць, што там адбываецца. То бок, гэта ваенныя дзеянні, і мы пабачылі тое, што 40% не падтрымліваюць, 32% падтрымліваюць. 13% адказалі, што ім складана адказаць, і яшчэ 15% сказалі тое, што яны штосьці падтрымліваюць, штосьці не падтрымліваюць. В прынцыпе, гэта нешта падобнае да таго ж самага складана адказаць. Я думаю, што самае істотнае да тое, што беларускае грамадства тут у гэтым пытанні падзельнае, і можна па-рознаму ставіцца да гэтай лічбы, так нехта бачыць тое, што вось беларускія людзі, як бы шмат хто падтрымлівае дзеянні, іншыя глядзяць на тое, што шмат хто не падтрымлівае, то бы гэта, так сказаць, залежыць ад пункту вашага бачання, да, наколькі вас гэта радуе, не радуе, але ў любым разе мы пабачыць тое, што гэты падзел ён ёсць. Калі казаць пра нейкія ўзаемазалежнасці, так, пра сацыяльна-дэмаграфічныя характарыстыкі, то істотна, што па ўзростах асаблівай розніцы няма. Па калі глядзець на пол, то жанчыны больш схільныя, чым мужчыны адказваюць тое, што ім складана адказаць, альбо тое, што яны штосьці падтрымліваюць, штосьці не падтрымліваюць. Калі казаць пра адукацыю, то людзі з вышэйшай адукацыяй больш схільныя не падтрымліваюць вайсковыя дзеянні. Калі казаць пра гарады, то людзі ў буйных гарадах больш схільныя не падтрымліваюць ваенныя дзеянні, чым жыхары малых гарадоў. Ну, калі казаць пра палітычныя погляды, то, канешне, прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны акурат гэта тыя людзі, которые падтрымліваюць вайсковыя дзеянні Расіі, а праціўнікі Лукашэнкі гэта тыя людзі, якія не падтрымліваюць вайсковыя дзеянні. Ну і ў рэшце рэшт медыя спажывання тут таксама досыць простая, так? То бок людзі, которые глядзяць Радыё Свабода, то яны не падтрымліваюць вайсковыя дзеянні, которые праводзіць Расія, а тыя, хто глядзяць, як бы Беларусь адзін, альбо там першы ты расійскі тэлеканал, то яны падтрымліваюць дзеянні Расіі. Вось прыкладна вось так. Рыгор, а калі параўнаць з расійскімі данымі? Ну, расійскія дадзеныя, яны даволі разнастайныя, але тым не менш. Там выразная перавага, зразумела, прыхільнікаў вайны, ад, там, я не ведаю, 60 до 80 па розных апытаннях, і даволі невялікая, хаця ад пытання залежыць, доля тых, хто стрымаўся ад адказу так ці інак. Наколькі я зразумеў, у Беларусі, вот паводле вашых дадзеных, невялікая перавага праціўнікаў вайны, это першая, і вялікая доля тых, хто як бы так ці інак стрымаўся ад ацэнкі. Так? Так, так. То бок, сапраўды, паводле нашых дадзеных, ёсць перавага тых, хто не падтрымлівае вайсковыя дзеянні, але калі глядзець на агульнае грамадства, так, то бок паколькі у нас інтэрнацыянальнае насельніцтва, то мы можам сабе ўявіць, што ў прынцыпе, што калі там адыходзіць ад лічбы, так, што ў прынцыпе гэта падзел. Ён можа быць там больш-менш роўны. І гэта вось істотна, то бок нас безумоўна адрознівае ад Расіі, дзе велізарная падтрымка вайсковых дзеянняў Расіі. Так, можна, канешне, спрачацца там 65 ці 80, так, ну, але гэта ў любым разе гэта велізарныя лічбы, і якія па сутнасці, ну, жахлівыя для расійскага грамадства і для таго, што праводзіць расійская армія ва Ўкраіне. То бок мы ўсё ж такі сапраўды адрозніваемся ад расіян. Наступнае пытанне пра наступствы. Вот як людзі бачаць наступствы вайны? Чаго, што яна прынясе наўпрост ці ўскосна? Мы задавалі некалькі пытанняў адносна таго, што людзі чакаюць для Беларусі, што людзі чакаюць для сябе і, у прынцыпе, якіх там канкрэтных рэчаў людзі вось думаць адбудуцца. У прынцыпе, адказы, што для Беларусі, што для канкрэтных людзей, персанальна для людзей, яны, у прынцыпе, падобныя. Усе чакаюць, не ўсе чакаюць, але пераважная большасць чакае негатыўных рэчаў, так, то бок чаканняў какого-то пазітыва ад вайны сярод людзей няма. Што самае цікавае, там ёсць частка людзей, пэўна, которая якбы падтрымліваюць вайсковыя дзеянні, так, но але не разумеюць, што якбы яны ў прынцыпе не прынесуць пазітыўных нейкіх наступстваў. Але ў прынцыпе, калі казаць ўжо больш пра канкрэтныя рэчы, чаго людзі чакаюць, то гэта рост цен, гэта санкцыі, гэта пагаршэнне якасці жыцця, дэвальвацыя. Ну, это, в принципе, ведаць, такі традыцыйны набор беларусаў. Да? Все, што мы носім за сюды з сабой, рост цен, дэвальвацыя, санкцыі. То бок гэта все, што ёсць. Але пры гэтым, калі паглядзець на іншыя рэч, на, там, напрыклад, ці будзе ўцягнута вось Беларусь якбы ў вайну, ці будзе ўдзельнічаць, ці перекінецца вайна на тэрыторыю Беларусі, то вось гэтага, да, перекідвання вайны на тэрыторыю Беларусі, то ўсё ж такі чакае досыць мала людзей. Таму пераважна можна сказаць, што наступствы, якіх людзі чакаюць, яны эканамічныя, яны палітычныя, але яны не вайсковыя. А вот наконт палітычных, ну, як бы, калі браць пасыл расійскай прапаганды, беларускай таксама, якая ў значнай ступені аднолькавая, ну, вот, можа быць, людзі малююць прыгожыя карціны. Вот, Украіна будзе дэнацыяналізаваная, так бы мовіць, яна перастане быць нацысткай, яна можа далучыцца да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Ну, вот, калі некія такія, вот, тое, што ставяць перад сабой, ну, фармальна, скажам, расійскія стратэгі, это не натхняе беларусаў, нават тых, якія за эту вайну, ці натхняе? Ну, тут ўсё ж такі досыць складана сказаць, там, натхняе, не натхняе, гэта хутчэй якбы больш варта было б размаўляць з людзьмі падчас фокус-групу, падчас інтэрв'ю, каб гэта зразумець больш, больш падрабязна. Я думаю, што ёсць нейкі ўсплёск. То бок усплёск вось гэтага рускамірства, усплёск вось гэтай такой ненавісці, ён ёсць, я думаю, што і па тым, што гэта, ведаеце, частку, дарэчы, даследавання мы публікуем крыху пазней, там пра сінішчыя палітычныя перавагі, так? І ў нас там будзе ёсць блок, напрыклад, пра стаўленне да США, да? То бок мы бачым тое, што нібыта вось гэтыя людзі, рускамерцы, яны ваююць супраць Украіны, но насамрэч яны ненавідзяць США. І, ў прынцыпе, мы бачым тое, што ёсць якбы вось гэты рост ненавісці да США, і ён, канешне, там у нейкай ступені з'яўляецца некім такім матыватарам, які, ну, збадзёрвае, да. Пэўна, натхняе, можа быць, не, там, не да канца правільнае слова, але, напэўна, да, нейкім чынам надае нейкіх там сілаў гэтым людзям, што яны адчуваюцца больш змотываваныя, каб яшчэ болей там удзельнічаць у вайне, падтрымліваць вайну. Ну, у прынцыпе, гэта мы бачым ўсё ж такі па Расіі, да, то бок у нас гэта проста ў меншай ступені відаць. Але вось там гэта как бы так вельмі моцна заўважна. Рыгор, можа я забегаю наперад, ну вот вы сказалі, ну вы ўжо самі забеглі, можа быць вы мне дазволіце. Хаця бы ў самым агульным плане, я не хачу адбіваць у вас, будучы хлеб, Но вы сказали, что резко погоршилось ставление до злучених штатов, а до России? Як до России, ну, в принципе, там не так, не такое мощное отрознение, так, помеж тем, что было, и тем, что есть теперь, то бок крыху это погоршилось, а летом нема такого истотного падения. Но я думаю, что питание в том, что США белорусы воспринимают аккурат проз призму как бы улады, да, политичные там улады, то Россию белорусы воспринимают все-таки проз народ, да, и проз некую там культуру огульную и так далее. Тому как бы, но разная оптика того, как белорусы глядят на Запад и на Россию. Но я могу уже снова, коль мы уже забежали, то я уже могу начать далее забегать. Так? То мы, в принципе, как бы, так само у людей пытались про мотивацию. Например, чему они выбирают той или иной там, союз геополитический. И мы побачили то, что ставление до России, вот, чему люди вот, до России добро ставятся, то это просто воспринятие культурной близости, да? Что они... Ну, лічыць, што вось гэта свае людзі, што яны блізкія, што агульная мова, агульная культура, агульная нейкая там цывілізацыйная прастора, гэтак далей. То бок для іх вось гэта вельмі істотна. Ну, і ў прынцыпе, ну гэта вельмі таксама вельмі варта трэба разумець, да, што людзі звычайна ў Беларусі размаўляюць на адной мове. Усяго. І як бы гэта адзіная мова, якую яны ведаюць. Яны абмежаваныя там культурна, некая каштоўнасць і так далей. Яны і раней так шмат часта мелі магчымасць выехаць па-за межы Беларусі там на захад, то цяпер гэта яшчэ складаней стала. То бок гэта вось гэта пачуццё культурнай блізасці, чаму как бы беларусы ўсё адно ставяцца да Расіі пераважна пазітыўна. А у выпадку ж Захада гэта хутчэй такой, ведаеце, каштоўнасны выбар, у тым сэнсе там некіх стандартаў дэмакратычных, эканамічных, што гэта як бы развіццё, што гэта тэхналагічна. То бок гэта вось розная матывацыя ад дачынення да Захаду і да Расіі. Выбар на адрас Захаду хутчэй рацыянальны, а выбар на бок Расіі хутчэй эмацыйны. Так, так, безумоўна. Наступнае пытанне, якое вы задавалі, вина. Вина белорусов в войне. Я памятаю, в минулом опытании вы задавали питание, одно питание, те удельничая, как бы Беларусь фактично, то есть летят ракеты. Велизарная частка людей ведает, да, летят ракеты, да, идут в Москву. Але, когда вы задавали питание, а вот как бы Беларусь удельничая в конфликте, держава, там уже, сдается, только тротина отказывала так, а две тротины нет. Ну, летят ракеты, а мы пучим. А зараз вы более жесткое питание, сдается, задавали. А вина в войне есть белорусы? И там, сдается, совсем мало. Да, в принципе, мы задали вот это питание, там, эти виноватые, звичайные белорусы у тем, что отбывается война. И мы сапраўды бачым тое, што адбываецца не то, што вайна, а вайсковая дзейнасць тэрыторыі Беларусі ў дачыненні да Украіны, калі казаць больш дакладна. І мы бачым тое, што беларусы пераважна не лічаць, што звычайна беларусы вінаваты ў тым, што з іх тэрыторыі ведзецца нейкія вайсковыя дзеянні, да? І беларусы лічаць, што яны там не заслугоўваюць такога негатыўнага стаўлення з боку Захаду, як, напрыклад, заслугоўваюць расіяне. У принципе, можно поглядеть на это питание с, так сказать, с пункта влияния разных политических лагеров. Для прихильника Лукашенко, я думаю, что они не думают, что они в нечем виноваты. Бо потому думают, что они все правильно робят. Да, да. Ну и, в принципе, они думают, что виноваты украинцы, виноваты там геноцид Донбасса, там Зеленский, НАТО, США и так далее. Все, все далее по списку. Так? И, в принципе, яны думаюць, што так, і, ну, Расія зрэагавала. Яны думаюць, што Расія правільна зрабіла. Ну, а мы просто з боку стаім. Мы перагаворная пляцоўка, да. Ну, как бы. І бы, такія пытанні тады да нас. Ну, ось яны прыкладна так гэта сабе ўяўляюць. Прыхільнікі пратэсту, да, яны акурат схільныя часта лічыць, што звычайна беларусы вінаватыя. Ну, таму што яны как бы, маюць большае патрабаванне ў прынцыпе да как бы почуття адказнасці за лёс краіны, так? Але, в принципе, сярод іх так само досить шмат людей, которые лічаць, что беларусы не виноваты, потому что, ну, в принципе, яны как бы ну в принципе гледачы курт рады свабоды лічыш но яны ні на што ні в этой краіне не могуць паўплываць как бы ну і дарэчы ёсць ідэалагема значнай часткі апазіцыі калі не пераважнай это і Латушка і Ціхановская і Пазняк Беларусь акупаваная краіна ну а калі акупаваная то акупаваны народ чым ён вінаваты Ну, в принципе, тому как бы и была придумана правда эта идеология, так что она как бы в некой ступени спрощает нам как бы житье, да, что ну мы оккупированы, вот так мы и живем. Ну, в принципе, отповедно тому рационально, что люди не чувают там вины, что у сыны нечего провинились. Ну, а коли казалось про тех, кого мы там звучали называем нейтральными людьми, так тех, кто не доверяет ни лидерам демократичным, ни Александру Лукашенко, ну, в принципе, они в принципе, она находится в разгубленном стане. Что, где, чему, какая война, кто я, почему вообще, какая моя, почему тут нам я, как бы, как я был мне чем виноват, да? Где мои речи? Да, да. Чего мне задаете это питание, нахуй? Ну, то, как, в принципе, тому, это, как бы, зусим, как бы, люди, которые, в принципе, не могли бы быть, в нечем, отчувать некую там вину. Наступное питание про трендовое питание, которое вы задавали. Уже не про ставление до войны, как такой, а про роль в Беларуси. Вот ваши респонденты, как бачат, Беларусь повинна там воевать на боку России, воевать на боку Украины, поддерживать Россию политично, там, поддерживать Украину, быть нейтральными. Вот за упоравнание с попередним опытанием соковистским, то есть здесь за месяц войны, моцна змяніліся. Ну, вот тады, я памятаю, в сакавіку на кожным, што называецца, слупе, была напісаная ваша лічба, 3%. 3% тады сказалі, што мы за ўдзел Беларусі ў вайне на баку Расіі. Як змянілася гэтая лічба і як змяніліся іншыя? Калі паглядзець на агульныя лічбы, так, у принципе, там некая перевага по тем, на каким боку повинен быть Беларусь, то тут ничего особливого мощно не изменилось. Так, то бакали там все пророссийские варианты, там, как подтримать Россию, але не уступать конфликт, там, уступать конфликт на боку России, альбо осудить Украину и не уступать конфликт, все разом это все пророссийские опции набирались там 35% в этот раз, и минулый раз это было 33%, то, в принципе, ситуация не изменилась. Про украинские опции они набирают в этот раз 20%, и было столько же. Да? Нейтральная, как Беларусь была, обвесила себе нейтральная, в этот раз выпилилось 23% респондентов, было 25%. То, как самая разница не масса. Ну и, в принципе, складано отказать, было 22%, было 21%, теперь стало 22%. То, как самая разница не масса. То, мы бачим то, что пироваги, в принципе, не изменились. Что изменилось, это то, что месяц тому люди казали, что вот, было 3%, которые казали, что треба, как Беларусь приняла удел у войсковых деяниях на боку России. Было 3%, теперь стало 6%. Тех людей, которые месяц тому казали, что треба, как Беларусь приняла удел у войсковых деяниях на боку Украины, был 1%, теперь стало 3%. Так мы бачим, что там, видите, не такие уж истотные либо изменились, але, в принципе, коли поглядеть на обеих величин, то становится зразумело, что, в принципе, вырос некий попыт, да, на то, как принять удел в войсковых деяниях, то, бок, в принципе, мы бачим то, что, ну, иде накачка в громадстве, то, бок, в принципе, вот это почутье, что, вот, что это соправная война, что там треба воевать, то, бок, это отчувается в громадстве. И, ну, в принципе, у некой ступени это наоборот логично, что в громадстве есть люди, которые так думают, потому что когда они глядят СМИ, которые они глядят, то, например, глядачи российских телеканалов твердо переконали, что украинцы – это нацисты, в той момент, как глядачи белорусских незалежных… И при этом фальсификаторы Бучу придумали, да. Хлусят весь час. Так. И с другого боку, так само люди, которые глядят белорусские незалежные СМИ, которые глядят украинские СМИ, ну, они так само, как бы, прикладно уявляют себе россиян, как нацистов. Тому я не хочу зараз давать оценки, да, кто нацист, кто не нацист, але, как бы, сенс в том, что, как бы, это то, как воспринимают люди. І в принципі досить раціонально, що знаходяться люди, які думають, ну, слухайте, ну коли там недзе нацизм, то треба воювати супраць нацизму. Хоча пакуль ці зрухи у межах помилки репрезентативності на 3% фактично. І це може бути тенденція, що воно буде далі і далі рости, а може бути просто вагання. Так, так. Ну, ну що, питання тим, що це завжди якби складно там зрозуміти да, у моменті, да, то в будь-якому разі ми знаходимося в некій історичній. Коли б воно було та, там 3, а тут стало 15, це б докладно можна було розказати, да. Да? Це виразно виросло. А так, 3-6, окей, це може бути вагання. Да, да, тут зависит от людей, что это, видите, там было, то бок, в принципе, месяц на самом деле было 4% тех, кто хочет в войсковых денежных, теперь стало 9, да, или у обоих вариантов людей. То бок, это все-таки нечто там можно показывать. Наступное питание тычется знакомитого мему, на якой уже зараз миллион фотожаб было зроблено. Фраза Лукашенко, я вам покажу, откуда Украина собиралась нанести удар по Беларуси. Ну, хтось робить фотожаби, а хтось відказує на ваше питання. Коли б з боку Білорусі не був нанесений превентивний удар, армія України атакувала білоруські війська. Так чи ні? І от як відказує людей на це питання? 24% якби, городських жихарів Білорусі згодні з Олександром Лукашенком, що коли б не був нанесений якби, з боку Білорусі превентивний удар, то армія України би атакувала білоруські війська. І це, в принципі, ну, 24%, так? Тобто це акурат прихильники Олександра Лукашенка, фанати і так далі. 42% кажуть, що їм складно відказати. А от так? Так, тобто це справді, велика лічба. Здавалося б, ні? Тобто, ну, ми усі сміємося, якби, як це можна повірити. Але якби, у громадці варто розуміти, що якби, велізарна кількість людей, які ну, не відують. Ну, це смішно, не смішно. Причому цікаво, що ви задавали питання не в сувязі з Лукашенком. Ви не задавали питання, Лукашенко сказав, що. А просто да. От так от. Да. Превентивно. І тому, це, звісно, дуже висока лічба. 42%, ну, може. Да. Да, яким складно на це відказати. Це справді з'являє. Ну, в принципі, ну, у некой ступени это то, что живет там, видите, у громадстве, да, там то как-то закидывается, и вещь сейчас повторяется, и люди начинают думать, ну, может, не все так однозначно, да, то есть все всякое может быть, и то как это то, что истотно все разумеет, да, что это, ну, это питание так само там, да, тем ли куда людей демократичных каштунств, да, что это важно доносить людям, что у вас это варьятство. Да, что такое окручивается публично, что оно не живет в громадстве, да, и то бы это варто працевать на то, как бы это не жило в громадстве, как бы это как бы развенчивать вот эти мифы, которые запускает держава. Григор, вот два питания, отказы на какие, на мой погляд, нечем суперечить один одному. Вы задавали питание, чуваете вы перестороги, что Беларусь вступить в войну, что Беларусь втягнуть в войну, российцы. 57% кажут, так, боимся, мало ли чего, может. Але, коли вы задавали питание, как вы думаете, белорусские войски будут удельничать в войне? 5%, 10 разов, в 11 разов меньше. Ну, так чего вы боитесь? Коли вы упевнены, идти только каждый десятый из тех, кто мает перестороги, лічить, що будемо воювати. Як одно з другим. Не зовсім зрозуміло. Ну, це все ж таки те, що завжди часто буває у питаннях громадського міркування, що справді некоторі речі подаються досить дивними, так? І тобто, як люди до цього приходять. Я думаю, що, в принципі, коли ми у питаннях бачимо Росію, да, додаємо Росію, то у шмат яких з білорусів завжди є жадання звалити нечто на Росію. Тобто, якби, ну, Росія нас утягне, ми нічим не виноваті, це все інше. Да? Тобто, ну, і це при тим, що це є у різних боках політичних аспектів, скажімо прямо. Да? Тобто, у прихильники Лукашенка кажуть, ну, ми не воюємо, воює Росія, ми стоїмо з боку курі. Да, ми тут ні при чому. Тобто так само, якби, і ми не хочемо, і тому що ми ж нібито і на от, якби, так, і нібыта і за, ну как бы мы ж в принципе і не за, то бы гэта ёсць вось эта сітуацыя. Таксама і ў прыхільнікаў пратэсту дэмакратычнага руху, да, то бок таксама ёсць, што зараз нас расіяне цягнуць в эту всю сітуацыю. То бок гэта ёсць. Я зноў ж, я не даю гэтаму ацэнкі, как бы мы зараз ацэньваем, кажам пра то, што думаюць людзі. Я не даю ацэнку, што я сам думаю. Ну, в принципе, тут можна даць і некае рацыянальнае тлумачэнне. Чек можа перастерагацца чагосьці, але лічыць это практычна неймаверна. Да, ну. Да. Да, і то бы калі ўжо мы здаем, ці будуць вось беларускае войска ўдзельнічаць, да, у вайне з Украінай, то ўжо, в принципе, людзі так ўжо калі ў іх там адыходзіць у бок немножко Расія, то ну, в принципе, ну да, в принципе, пэўна не. Якбы не будуць беларускія войскі ўдзельнічаць у вайне з Украінай, і зможа ж людзі могуць тут прыходзіць да нейкіх рацыянальных рашэнняў, да? Ну, якбы што пасылаць, навошта гэта Пуціну і гэтак далей. Бо тут ёсць нейкія больш-менш рацыянальныя якбы магчымыя абгрунтаванні гэтага, да, калі ўжо вот няма вось гэтай прывязкі да Расіі. Яшчэ вельмі цікавае вы пытанне задавалі, вельмі цікавыя адказы. А вот калі Беларусь ўсё ж такі вступіць, так ці інакш, так бы мовіць, можа, рускія войскі пойдуць, а можа і у Беларусь хтосьці прыйдзе і ракеты прылюцяць. Якія самыя папулярныя, самыя непапулярныя опцыі і як адказы стасуюцца, можа, з іншымі пытаннямі? Ну, в принципе, то, что мы бачим, что будут, мы задаем, да, что бы вы робили, когда Беларусь уступает в войну, самым популярным это закупиться продуктами, это протягнуть звичайное життё, начать экономить, подрыхтовать все необходимое для переезда. Ну, в принципе, вот такие варианты отказу наибольш популярны. Ну, в принципе, как бы, они так само логично, да, то, ну, по-перше, люди не военные, они как бы не обязаны ехать на фронт одразу же, там, воевать за одного и с другого боку. Ну, Григор, вы, я думаю, бачили украинские опытания. Там фантастичные личбы и уделу, то есть там десятки отсотков, если не половы, говорят, мы будем воевать за Украину. А еще больше, там так само под 80, будем допомагать фронту, будем там працевать волонтерами для фронта, для войны, для перемоги. Так что, в принципе, априори, кажучи, отказы могут быть иначе. Да, да, да. Я думаю, что сапраўды гэта, па-першае, пытанне там можа быць адрозненне ў ментальнасці, і другая рэч, которая, я думаю, можа быць істотнай, ну, все ж таки у беларусаў ну, нема пачуцця, што гэта іх вайна. Ну, то бок, якбы, калі гэта не твая вайна, так трэба і закупацца прадуктамі. Ну, якбы, і рыхтавацца да некіх там сацыяльна-эканамічных там негатыўных наступстваў. А не ісці вось воевать. Ну, вось, дарэчы, можам крыху пра ты іншыя варыянты, которые былі адказы, да? То, што мы пабачылі, тое, што там 7-9% кажуць, што яны гатовы ўступіць у шэрагі беларускага войска і усяляк падтрымліваць дзеянні, як бы удзел Беларусі ў гэтай вайне. Тобак, насамрэч, гэта лічбы сапраўды маленькія. І істотна разумець, што яны значна менш, чым прыхільнікаў там Александра Лукашэнкі, рускага міра, гэтак далей. То бок людзі гэтыя, у прынцыпе, ну, яны хутчэй на словах там гатовыя, да, чымсьці там гэта казаць, чым тут, каб яны вот самі ішлі на фронт, да? То бок гэта ўсё ж такі варта разумець, што гэта рускамірства, которое ёсць у Беларусі, яно немножко латэнтна. То бок яно такое, ну да, рускі мір, ну але гэта не вот імкненне кудысьці ехаць, кудысьці ваяваць. Ну і рэч, можа быць, апошняя, которую я б вось тут бы сказаў, так пра колькасць тых, хто гатовы хадзіць на акцыі пратэсту, мітынгі супраць вайны, гэта дэкларатыўна 15%. Ну, істотна разумееш, што заўсёды дэкларатыўна, людзі кажуць там больш, чым насамрэч выходзіць, таму якбы, але ў любым разе 15%, ну гэта. Ну, можна па-розному здесь на гэтую лічбу. Можа быць, это не так шмат, можна калі глядзець у працэнтах, але калі глядзець па колькасці людзей, гэта, ну, паўмільёна, мільён, то бок, ну, мільён. Не, ну, это, в принципе, індикатор нейкіх пачуццяў, нейкіх установок. То есть, можна сказаць, што это, как бы, канапны удзел у пратэстах, Але з другога боку, там вот эти 9% это канапны, ну как бы канапны удзел у вайне са зброяй у руках. І тыя канапныя да пэўнай ступені, і тыя, але это, ну вот как бы это індикатор установок. Да. Ну і то бок, але галоўная установка это закупацца прадуктамі, да? То бок, як бы ўсё ж такі, варта разумець, да, што гэта это все, все ж таки, все остается чужим. Это война войной, пячера поводный расклад. Да. И опошнее пытание, прогноз деяния у белорусских войсковцев. Ну, вот из разных украинских крыниц, причем довольно высокопоставленных, вот при нам все Арестович на них ссылался, сдается некие люди с Министерства обороны, казалі пра тое, што вот яны праводзілі, яны ведаюць дадзеныя беларускія, прычым і настроі вайскоўцаў, і што вайскоўцы катэгарычна не хочуць ваяваць, і што калі яны будуць удзельнічаць у вайне, то яны там кінуць зброю, там здадуцца, ці ўвогуле пайдуць на Мінск, сказаць, лукашэнкаўскі. Але у нас ёсць вот ацэнкі, ну, напрыклад, Андрэя Паротнікава, ваеннага эксперта, які сказаў, ну так, вялікага энтузіазму ў вайскоўцаў няма, але ваяваць будуць. Прынамсі, многія. І тое самае, дарэчы, сказаў Олег Алкаев у інтэрв'ю Радыё Свабода, калі яму калега задала пытанне, ён кажа, ну, з большага будуць пашлюць ваяваць, будуць выконваць загады. Што як бы, ну, вы не апытывалі вайскоўцаў, але вы апытывалі грамадзяна Украіны, у якой гэтыя вайскоўцы як бы ёсць. Вот грамадская думка, што паказвае, як будуць паводзіць сабе вайскоўцы. Ну, тут важны момант, што ў чалавечых галовах няма ўяўлення, што будзе рабіць беларускае войска, калі дадуць загад удзельнічаць у вайне. То бок, ну, гэта варта разумець, што ну, гэта істотна, што ў людзей людзі не ведаюць насамрэч, што будзе рабіць войска, да? То бок нібыта ёсць ж загады, выконваеш, да? Альбо там, ну, павінна быць нейкае разуменне, што робіць войска. Ігор, да пэўнай ступені, справа ў тым, што войска это ж не нейкае акупацыйнае войска, это сваё беларускае войска, у якім служаць сыны, браты, бацькі тых людзей, якіх вы апытвалі. Таму яны настроі тых людзей, якія ў войску, ну, ўсё ж такі неяк ведаюць. Хай ускосна, хай не зусім дакладна. Так, так. І з гэтага і варта сыходзіць, да, што, зноў ж, гэта патрабуе, што няма ўяўлення. Ось, мы бачым тое, што там 25%, 23% там кажуць, што прынялі бы актыўны ўдзел. 22 кажа, што працэнты, што вайны бы не ўдзельнічалі ў вайсковых дзеяннях, да, адмовіліся бы выконваць загады. Альбо пайшлі бы на вайну, але стараліся б там не стреляць. Альбо збіжалі бы там з армі, там звальняліся з войска, здаваліся ў палон. То бок насамрэч мы бачым тое, што да, безумоўна, ёсць у людзей у галавах, што хутчэй за ўсё. Ну, канешне, штосьці бы яны там выконвалі, да? Ну, как-то там приехали бы, что-то... Но все одно, вот эта расплывчатость, да, меркованию, которую мы бачим, она показывает, что у нас там речь, там вот нема уявления, там нема вот такого уявления, что докладно они будут робить, коли это загад им дадут. Ну, и я так разумею, что как бы вот опция будут выконывать загад, будут воевать, будут биться, змагаться, украинцев забивать, но это 23%. Все остальные варианты это как бы не такие поводины, не выконание, так, сдаться, так бы мовить, итальянский страйк на передовой действии. Но я так разумею, что, ну, фактично, три четверти кажут, что худчей за все не будут. Войсковцы так уже вот есть, мы выполним. Так? Да, да, то бы гэта, в принципе, ну, тут важно дадаць, што у нас траціна, то, в принципе, кажа, што ім складана адказаць на гэтае пытанне. То бы, у принципе, да, мы бачым тое, што ёсць попыт на тое, што каб, ну, не ўдзельнічаць у гэтым, да, што, не то, што попыт, да, людзі думаюць, што вайскоўцы насамрэч в гэта ввязвацца беларускія не хочуць, што яны не хочуць выконваць там ніякія там стрэліны і так далей. Ясна, добра, добра. Дзякуй вялікі, Рыгор. А нашым гледачам я нагадаю, што затым як будуць разгортвацца падзеі і што будуць паказваць наступныя апытанні, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабоды». Дзякуй. Дзякуй. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.